द्वितीय अध्याय शुरू होगा। ध्यान मुक्तम ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्ये निगूढ़वत् ये कहा गया इति परमात्म दर्शन उपायत्वेन। परमात्म दर्शन उपायत्वेन ध्यान मुक्तम, परमात्मा साक्षात्कार का साधन है ध्यान। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् ध्यान रूप निर्मथन का अभ्यास से देवं पश्येत निगूढ़वत् छिपा हुआ जिस प्रकार अंतकरण के अंदर देव परमात्मा का साक्षात्कार करे, ध्यान रूप मथन के अभ्यास से निरंतर चिंतन लगातार ऐसे निरंतर परमात्मा का चिंतन श्रवण मनन के पश्चात निधिध्यासन और जो सोपादिक ब्रह्म का ध्यान करते हैं, सोपादिक ब्रह्म का ज्ञान होता है क्रम मुक्ति फलक। ये कहा गया ध्यान परमात्मा साक्षात्कार का साधन। इदानीं तद अपेक्षित साधन विधानार्थम द्वितीय अध्याय आरभ्य थे, उसके लिए अपेक्षित साधन मुमुक्षु को चाहिए ध्यान करेगा तो साधन विधान के लिए द्वितीय अध्याय आरम्भ किया जाता है। तत्र प्रथमं तत्सिद्ध्यर्थं सवितारं आशास्ति, पहले ध्यान सिद्धि के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है साधक। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्यारभत। प्रथमं युञ्जानः मनः तत्त्वाय, तत्त्व ज्ञान के लिए मन को युञ्जान परमात्मा में जोड़ता है लगाता है। तो सविता भगवान सूर्य भगवान धियः अग्ने ज्योति, अग्नि के ज्योति प्रकाश रूप है सामर्थ्य ज्ञान, ज्ञान विषय प्रकाशन सामर्थ्य। निचाय ज्ञात्वा दृष्ट्वा पृथिव्या अधि आरभ्यत, पृथ्वी में उसके धारण करे, शरीर इंद्रिय में स्थापन करे, शरीर इंद्रिय के सामर्थ्य को लेकर के वो सविता स्थापन करे। सूर्य भगवान ये इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य का धारण करे। पृथ्वी के ऊपर अग्नि देवता है, सब इंद्रिय के अभिमानी देवता के द्वारा इंद्रिय में इसी सामर्थ्य स्थिर हो जाए। युञ्जान प्रथम मन, प्रथम का से ध्यान आरंभ, ध्यान के प्रारंभ में मन युञ्जान मन को जोड़ता हुआ, मन को परमात्मा में जोड़ता है परमात्मा संयोजनियम। धियः धी शब्द से बुद्धि है, तो धी का अर्थ यहाँ अन्य मन कह देने के बाद ज्ञान इंद्रिय अन्य इंद्रियों को, धियः का अर्थ क्या इतरान अपि प्राणान अन्य प्राण को बुद्धि को, प्राणावी धियः इति श्रुते है, बुद्धि शब्द से प्राण को कहते ज्ञान इंद्रिय को, तो प्राण उनको भी मन में जोड़े। अथवा धियो का अर्थ बाह्य विषय ज्ञान ज्ञानानि, धी का अर्थ बुद्धि ज्ञान है, तो रूप प्रसाद विषय ज्ञान को लगाए सामर्थ्य को। किमर्थम तत्वाय, तत्वाय का अर्थ तत्व ज्ञानाय। सविता, सविता है सूर्य भगवान है उत्पन्न करने वाले स्वयं प्राणी प्रसवती बनता सविता। धियः बाह्य विषय ज्ञानाद, बाह्य विषय धियः यहाँ फिर पंचमर्थ कर दिया, बाह्य विषय ज्ञान से सामर्थ्य से लेकर के अग्नेर ज्योति प्रकाशम निचाय, अग्नि की ज्योति का था प्रकाश को निचाय का था दृष्टवा जान करके। पृथिव्या अधि आहरत आभरत, पृथ्वी के अधि पृथ्वी के ऊपर अश्विन शरीर आभरत, आभरत का था आहरत वो पृथ्वी में स्थिर करे भगवान सूर्य भगवान, तो प्रकाशन सामर्थ्य इसका अर्थ कहते उत्तम भवती ज्ञाने प्रभुतस्य मम मनो बाह्य विषय ज्ञानात् उपसंहय परमात्मनेव संजोयितुम् अनुग्राहक देवतात्मनाम अग्नि आदिनाम यह सर्व वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यम तत्सर्व अस्मत रागादिषु संपादयेत सविता यत् प्रसादात् अवाप्यते योग। ये उसका अभिप्राय हुआ। ज्ञाने प्रभुतस्य मम मन, ज्ञान में प्रभुत है, ज्ञान का साधन ध्यान कर रहा है। बाह्य विषय ज्ञान उपसंहृत, मन में बाह्य विषय का चिंतन होता है, वृत्ति होती है, उसे हटा करके यही ध्यान करना पड़ता है। वृत्तियों का निरोध, मन में बाह्य विषय का चिंतन होता है उसको रोक करके हटा करके परमात्मा ने बसाई जाए तुम, परमात्मा में ही लगाना। परमात्मा में लगता है बाहर भी चल जाता है, बाहर से पूरा हटा करके आत्मा में ही परमात्मा में लगाने के लिए। अनुग्राहक देवता आत्मनाम, इंद्रिय में सब अनुग्राहक देवता है, इंद्रिय प्रवृत्ति के लिए कारण होते हैं, तो उन देवताओं के अनुग्रह से ही विषय में प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, इसलिए उनका उनका उनकी प्रार्थना की जाती है। अनुग्रह के देवता आत्मना देवता आत्मा नाम, चक्षु में अग्नि है, अग्नि आदि सब इंद्रिय में देवता है। यह सर्व वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यम, चक्षुरादि इंद्रिय में विषय प्रकाशन सामर्थ्य वो देवता अनुग्रह का देवता है, उनके कारण सामर्थ्य वो सब तत्सर्वम अस्मद बागादि संपादयेत सविता। वो जो देवता में सामर्थ्य है बागादि इंद्र में तो संपादन करे तो ही सामर्थ्य रहे, और इनके देवताओं के प्रसाद से कृपा से योग अवाप्यते योग प्राप्त होता है। तो इंद्र में से सामर्थ्य हो विषय से हट जाए, ये विषय में हटाने विषय में प्रभुत्व होने का सामर्थ्य है, और ध्यान करने वाले में इसे सामर्थ्य प्राप्त हो तो विषय से हटा दे परमात्मा में लगाए तो योग प्राप्त होता है। अग्नि शब्द जो दिया है, पृथ्वी में अग्नि है, चक्षु इंद्रिय के अभिमानी देवता केवल अग्नि ने अन्य इंद्रियों को लेना, अन्य देवता को इतर शाम अपनी अनुग्राहक देवता नाम उपलक्षणार्थ देवता अन्य देवता को लेने के सब देवता अधिष्ठान स्त्री देवता इंद्रिय में अनुग्रह करे, इंद्र में सामर्थ्य हो विषय में प्रभुत्व होने का जो सामर्थ्य है वो देवताओं के अनुग्रह से विषय से हटा के मन को परमात्मा में लगाए, इसी प्रकार परम अधिष्ठाती देवता से प्रार्थना करते हैं। युक्ति ऐसा इसकी टीका, आत्मनो ब्रह्म विज्ञानेन अवगमात अविद्यादि निवृत्तिर निरतिशय पुरुषार्थ सिद्धिर इत्युक्तम्। ज्ञान से निरतिशय पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है। किस प्रकार ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि क्यों होती, किस प्रकार आत्मन ब्रह्म विज्ञान है ना, यही ज्ञान है आत्मन ब्रह्म विज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्म, इसे ज्ञान से अपने स्वरूप ही ब्रह्म, इस ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म मेरे से भिन्न कोई है उसके ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान से मुख्य नहीं है। स्वयं अहम अस्मि ब्रह्म परम ब्रह्म ये सिद्धांत है। जो अपने को जीव मानता है उपाधि के कारण, उपाधि विनिर्वृत होकर के स्वयं शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्त्वमसि आदि वाक्य, तो आत्मन ब्रह्म विज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म, इस ज्ञान से ब्रह्म विज्ञान न आत्मन अवगमात, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार। ब्रह्म यदि आत्मा से भिन्न होगा तो ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। ब्रह्म विज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है तो आत्मा ब्रह्म एक है तो साक्षात्कार भी ऐसे होगा, अहम अस्मि ब्रह्म। अविद्या निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से सामान्यतः प्रसिद्ध है सर्वत्र। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु के ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। घट का ज्ञान होने के पहले घट का ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, घट ज्ञान होते अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान अज्ञान का निवर्तक ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म के ज्ञान से भी ब्रह्म विषय को अज्ञान की निवृत्ति होती है। जिस अज्ञान से ये संसार अनादिकाल से जन्म मरण जरा व्याधि आदि दुख नाना योनि में जीव को भटकता है, उसे अविद्या की निवृत्ति होती ज्ञान से। अज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होते ही हुई अविद्याजन्य बंध की निवृत्ति है। अविद्या से ही तो बंधन है, तो बंधन की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति होने से निरत से पुरुषार्थ सिद्धि। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार पुरुषार्थ में से निरत से पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष में भेद नहीं, एक ही प्रकार है। किसी भी प्रकार साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो मोक्ष में कोई भेद नहीं। स्वर्ग में भेद है, कर्म उपासना करके प्राप्त करते हैं तो उसमें भेद है देवलोक में, किंतु ज्ञान का फल मोक्ष में कोई भेद नहीं। निरति से उसे अतिशय कुछ भी नहीं है, ये पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती ज्ञान से अज्ञान वृत्ति के द्वारा, ये कहा गया। ब्रह्म ज्ञान से केचन उपाय स्वदेह मरणी कृत्वा इत्यादि न बहिर्मुख से सर्वमिदम कुंजर शौचवत स्याद अतो बहिर्मुखता निवारणार्थम अस्मिन् अध्याये उपाय प्रायण कथ्यते प्रसंगात आत्मस्वरूपम अपि। ब्रह्म ज्ञान से केचन उपाय कहे गए, स्वदेह मरण कृत्वा इत्यादि न इत्यादि के द्वारा कहे गया उपाय ध्यान निवृत्तनम पुंसा अरण्य देह को अरण्य करके उत्तरायणी प्रणाम करके चिंतन ध्यान करे, ये जितने भी साधन उपाय भी करे बहिर्मुख से सर्वमिदम कुंजर शौचवत स्यात। जो बहिर्मुख है पहले इंद्रिय मन की एकाग्रता चाहिए, बहिर्मुख होने पर जितने भी साधन करे वो साधन हाथी के स्नान जैसे, हाथी स्नान कर लेता है फिर कुछ महिला लेकर के फेंकता है कीचड़ लेकर के सर में, तो ये स्नान तो कर लिया फिर भी कीचड़ भी लगा दिया। इसी प्रकार साधन करते हैं उसके साथ बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है, निषिद्ध कर्म करता है। जो साधक निषिद्ध कर्म बहिर्मुख प्रवृत्त होता है उसका साधन व्यर्थ हो गया। साधन भी करे और अंतर्मुख हो बहिर्मुख नहीं हो निषिद्ध कर्म नहीं करे, निषिद्ध कर्म करे और साधन भी करे तो साधन तो करता है किंतु निषिद्ध कर्म करने से साधन ऐसे व्यर्थ हो गया। हाथी के स्नान के से कुत्ते को भी स्नान करते हो स्नान कर लेता है आकर के फिर जमीन में लटपट करके फिर मिट्टी लगा देता है। इसलिए तो बहिर्मुखता निवारणार्थम बहिर्मुखता का निवारण करना चाहिए, इस अध्याय में उपाय प्राय तो अधिकत्व न कहते हैं। अब प्रसंग से आत्मस्वरूप भी कहेंगे युंजान योगम योगम कुर्बान युंजान योग अनुष्ठान करता हुआ प्रथमम पहले आदो सर्वेषु प्रणवादि उपायेषु प्रथम उपाय तो अयम योग लक्षण। प्रणवादि जितने उपाय है पहले योग इंद्रिय मन के एकाग्र करके मन को लगाना, ये सामर्थ्य पहले होना चाहिए। तदभावे षंडक सेव वंध्यायाम पुत्र प्रार्थने मित्यर्थ इंद्रिय मन की एकाग्रता ये योग नहीं हो, जैसे कोई नपुंसक षंडक है और वंध्या अपनी पत्नी पुत्र चाहता है, पत्नी वंध्या स्वयं नपुंसक षंडक सेव वंध्यायाम पुत्र प्रार्थना पुत्रार्थना पुत्र की इच्छा करना संभव ही नहीं। इंद्रिय मन की एकाग्रता नहीं बहिर्मुखता है, वो साधना करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। निषिद्ध कर्म करने वाले विपरीत मार्ग में चलने वाले वो कहें हम साधना करें परमात्मा ही प्राप्त कर लेंगे, साधन बड़ा जोर से करेंगे। जितने भी साधना करें आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, शिष्टाचार पालना शास्त्र मार्ग पर चलना निषिद्ध कर्मों का त्याग ये सब आवश्यक है, बहिर्मुखता छोड़ करके अंतर्मुख होकर के, इसलिए व्यर्थ होता है। यदि ऐसा नहीं होता है ऐसे संडक नपुंसक बंध्यास्त्री में पुत्र की इच्छा कर संभव नहीं, तो पहले युंजन मानो को लगाए, किम युंजन मन परमात्मा में जो लगाता है मन शब्द है ना, ज्ञान शक्ति अंतकरणम अभिधीयते। अंतकरण के भेद बताते हैं वृत्ति को लेकर के, संकल्पात्मक वृत्ति को मन, नित्यात्मिक बुद्धि को बुद्धि, और अहंकार स्मरणात्मक चित्त, ये जितने भेद है सब अंतकरण एक ही है। अलग अलग वृत्ति में अलग अलग नाम होता है, तो कहीं के अंतकरण को मन शब्द से भी कह देते, बुद्धि शब्द से भी कह देते हैं। मन एक अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, तो भी वृत्तिवाचक शब्द मन को भी अंतकरण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। मन सेवानु गंतव्य, मन सेवानु द्रष्टव्यम, यन मनसा न मनुते, वह मन का तो अंतकरण बुद्धिग्राह्यम दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया, अभी अंतकरण के लिए बुद्धि शब्द। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है, जीव शब्द से कहते सब बुद्धि शब्द से भी अंतकरण कह दिया। यहाँ मन को लगाए, मन का था केवल संकल्पात्मक मन को लगाए परमात्मा में, और निश्चयात्मक बुद्धि को लगाए विषय में, ऐसा नहीं। मन शब्द से अंतकरण लेना जो कि ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति वाला, ज्ञान शक्ति अंतकरण अभिधीयते। ज्ञान ज्ञाने शक्ति यस्य अंतकरण से ज्ञान शक्ति न पुल्लिंग किया तो न बहुवरी नहीं होगा, ज्ञान शक्ति को अर्थ किया ज्ञान सामर्थ्य। ज्ञान सामर्थ्य अंतकरण में है तो उसको लेकर के ज्ञान शक्ति वाले को ज्ञान शक्ति शब्द से कहा, अंतकरणम अभिधीयते। अर्थात ज्ञान की शक्ति, ज्ञान शक्ति दो है, एक व्यापार प्राण है और व्यापार के लिए, और ज्ञान शक्ति अंतकरण। तो ज्ञान शक्ति सामर्थ्य, वो शक्ति उसका धर्म है, धर्म धर्मी को अभेद करके प्रयोग किया, ज्ञान शक्ति वाला ही अंतकरण है। तो ज्ञान शक्ति कहने से शक्ति उसका धर्म है, धर्म धर्मी में अभेद प्रयोग कर देते हैं, तो ज्ञान शक्ति अंतकरण। नपुंसक होता तो बहुबरी हो जाता है, किंतु पुल्लिंग किया ज्ञान शक्ति अंतकरण, ज्ञान शक्ति वाला अंतकरण कहा जाता, मन शब्द से अंतकरण कहा जाता है जिसमें ज्ञान शक्ति है। अति प्रमाथिनाम इंद्रियाना इंद्रिय गजाना सप्राणाना न बिना मनोकुशेन धारणम ततो मनैव प्रथम युक्तव्यम्। अति प्रमाथिनाम इंद्रिय है गज के समान, हाथी जैसे, उसको प्रमथनशील मथन से इंद्रिय इतने भागते फिरती है, उनको नियमन करना कठिन है। हाथी के नियमन करना, हाथी के लिए जो जानता है पालना कर रखते हैं अंकुश के द्वारा हाथी का नियमन नियमन करते हैं। इंद्रिय गज के समान है, सप्राणाना प्राण के साथ सब इंद्रिय हाथी के समान, न बिना मनो अंकुश न धारणम, मन रूप अंकुश के बिना उनका धारण नहीं होता है, इंद्रिय हाथी को नियमन नहीं होता है। धारण रखना, अपने वश में रखना संभव नहीं है, मन रूप अंकुश से उसको वश में रखना पड़ेगा। मन पूर्वक ही प्रवृत्ति होती इंद्रियों की, मन को यदि अपने वश में किया तो इंद्रियों को भी अपने वश में रख सकते हैं। तथा मन एवं प्रथम व्यक्तव्य, इसलिए मन को पहले परमात्मा में लगाना। मन मूलत्व सर्वानर्थस्य, सारे अनर्थ का मूल है मन। जब साधन करेगा तो भी मन मूल है, मन को पहले रोकना। मन से स्थित सर्वम सुस्थितम से आदि किया था, मन स्थिर हो गया तो सुस्थित सुष्टु स्थितम, मन में ही मन के द्वारा मनोग्राहम द्वैतम दृश्यम यत्किंचित सचराचरम। मनसो यमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते, मन के द्वारा ही ग्रहण होता है। मन को स्थिर कर दिया तो द्वैत की उपलब्धि भी नहीं होती है। मुक्ति निर्विषय माना कहा गया, बंधाय विषयासक्तम, विषयासक्त मन बंध का कारण, निर्विषय मन मुक्ति का साधन है। ततः तत्वाय, तत्व का अर्थ तत्व ज्ञान आय, तत्व आत्मन यथात्म्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के लिए सविता, स्वयं प्राणी प्रसव से सविता बनता है, उत्पादक धीय बुद्धि का उत्पादक। किं कृत्वा अग्निम, अग्नि का अर्थ अग्रेसरम, अग्रे गच्छति अग्नि, अग्रसर अग्रे सरति ज्योति, स्वयं प्रकाश स्वरूपम, निचाय उसको देख करके बुद्धि का उत्पादक है, आत्मा है, उसको निचाय मनसा दृष्ट्वा, जो स्वयं प्रकाश रूप है, बुद्धि का उत्पादक, बुद्धि का साक्षी, उसको साक्षात्कार करके प्रथम मन युन जाना, पहले मन को उसमें लगाता हुआ, तेन मनसा समाहितेन, समाहित मन के द्वारा अग्निम ज्योतिर निचाय, स्वयं प्रकाश आत्मा अग्नि प्रकाश रूप है, उसको देख करके ततः तत्वाय धीय सविता अन्य सार, तत्व ज्ञान के लिए बुद्धि का जनक है, उसको लगाए, बुद्धि को लगाए, बुद्धि का सविता अन्वय स्याद, स्यादित अन्वय धीय सविता स्याद, बुद्धि का उत्पादक हो, मन को लगा करके आत्म विषय के बुद्धि का जनक हो। इदानीं तत्वार्थ धीय उत्पादे फलमः, तत्वार्थ ज्ञान उत्पन्न होने पर फल कहते पृथिव्याः, अभी ब्रह्मांड गोलक रूपया स्थूलायाः, यहाँ पृथ्वी शब्द से स्थूल ब्रह्मांड गोलक रूप स्थूल पृथ्वी, विराट शब्द उक्तायाः, विराट शब्द से स्थूल को लेकर कहते हैं, और सूक्ष्म को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूक्ष्मायाश्च सूत्रात्म शब्द उक्तायाः, सूत्रात्म हिरण्यगर्भ शब्द से सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं। अधि आभरत, अधिकात अधिकम, अव्याकृतम, आ समंतात आभरत आविर आविभ धारितवान पुषितवान वा, यथा आद्यो अधिकारी तथा आधुनिको भी तथ, यथा आद्यो अधिकारी अधिकार अधिकम अव्याकृतम, सूत्र विराट सूत्र उसे अधिक अव्याकृत माया विशिष्ट चेतन, आभरत आकात समन्ता था भरत आभरत, आदिभव धारण किया, डुभ्रेन धारण पोषण धातु से धारितवान उसका अर्थ हुआ, अथवा धारण पोषण अर्थ पोषितवान, धारण किया पोषण किया, यथा आद्यो अधिकारी जैसे प्रथम अधिकारी ऐसे किया था, तथा आधुनिक अभी भी अधिकारी ऐसे करे, धारण करे सारा ब्रह्मांड का, इस रूप से विराट यत्र आत्मा अव्याकृत रूप से सारा ब्रह्मांड को धारण करता है, इसी प्रकार तत्व ज्ञानी के लिए मन को लगा करके सबका धारण करे, योगेन सर्वात्मा भवति तीर्थ, योग अभ्यास करके सर्वात्मक हो जाता है, सर्वत्र अहम बुद्धि करके सर्वात्मा, आत्मा को देह में परिचिन्न मानता है, समझ लेता है आत्मा व्यापक है, असहाय कुछ उपाधि के कारण ये दिखते है, भेद दिखता है उपाधि के बिना कोई भेद नहीं, व्यापक है, और व्यापक आत्मा सर्वत्र है, सर्वात्मा हो जाता है, इसे अभ्यास करें मन को लगा करके। पहले मन को लगाने के लिए का आगे द्वितीय मंत्र है, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सुवर्गेयाय शक्त्या, युक्तेन मनसा ऐसे मन का संयम करके लगाने पर जब मन युक्त होता है, वयम देवस्य सवितु सवे, सवित रूप जो देव है परमात्मा, उनके सवे अनुमति अर्थ में सवे, सवे का अर्थ है कि अनुज्ञाया, उनकी अनुमति होने पर स्वर्गीयाय सत्या, स्वर्गीयाय स्वर्ग प्राप्ति हेतु के लिए, स्वर्गीयाय स्वर्ग प्राप्ति हेतु के लिए ध्यान, स्वर्ग प्राप्ति हेतु ध्यान, ध्यान के लिए वयम सत्या, हम उसे परमात्मा की शक्ति से हम प्रयत्न करते हैं, करेंगे युक्तेन मनसा वयम अधिकारी प्रार्थना करते हैं। औपाधिक के भेद को लेकर के वयम बहुवचन कर दिया, युक्तेन इति यदा तत्वाय मन योजयन अनुग्राहक देवता शक्ति आधानेन देहेन्द्र दाढ़्यम करोति तदा, तत्वाय का तत्व साक्षात्कार करने के लिए मनोयोजन, मन को परमात्मा लगाता हुआ अनुग्राहक देवता शक्ति आधानेन, प्रथम मंत्र का अनुग्राहक देवता सो इंद्रिय में अनुग्राहक देवता उनकी शक्ति इंद्रिय में रख करके, देहेन्द्र दाढ़्यम करोति उनकी शक्ति के द्वारा देहेन्द्र को दृढ़ करता है। दृढ़ यही है इंद्रिय देवता अनुग्राहक, अनुग्राहक देवता की शक्ति से इंद्रिय बाहर प्रवृत्ति होती है, बाहर प्रवृत्ति रोककर स्थिर करना यही दृढ़ता है। इंद्रिय में दृढ़ता है विषय प्रवृत्ति को रोक करके रखना, मन दृढ़ होता है इस प्रकार मन भागता है बाहर उसको रोक दिया तो दृढ़ है, जो दृढ़ नहीं हल्का है उड़ जाता है थोड़ा हवा से, बह जाता है पानी से, प्रवाह में चल जाता है, हल्का है तो उड़ जाता है। अब दृढ़ होता है तो पत्थर पड़ा हुआ जितना हवा चलने पर नहीं उड़ता है, अब रुई आदि सूखे पत्थर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार इंद्रिय मन यदि भागती फिरती इधर इधर है तो दृढ़ नहीं है, हल्कापन है, थोड़ी कुछ हुआ तरंग में से वह क्या इधर से इधर उधर से इधर, दृढ़ करने का ही अर्थ है नहीं भागे मन को अपने वश में। वश में क्या था, मन के अधीन होकर के कोई सोचते हम स्वतंत्र हैं, शास्त्र के अनुसार मन न चले अपनी इच्छा से तो ठीक है, अरे मन में जब जैसे विचार आए वैसे करेंगे और वो कहेंगे हम स्वतंत्र हैं, किसकी बात क्यों मानेंगे, वो स्वतंत्र नहीं हुआ, वो तो मन के अधीन हो गया, मन को शास्त्रीय मार्ग में उचित मार्ग से मार्ग में चलाना तो दृढ़ करना। पहले साधक यही करता है इंद्रियों के देव अधिष्ठाती देवताओं का को प्रार्थना करके इंद्रिय मन देह को दृढ़ करता है, तब युक्तेन सवितरा परमात्मनि संयोजितेन, परमात्मन सवितरा परमात्मनि संयोजितेन मनसा, परमात्मा मन संयुक्त हो गया, वयम तस्य देवस्य सवित सूर्य देवता है, उपलक्षण भी कहा था अन्य देवताओं का, सभी का था अनुज्ञायाम, सभी अनुज्ञायाम सत्याम अनुमति होने पर स्वयं प्राणी प्रसाद से सव बनकर सभी बन जाएगा। सुवर्गीयाय स्वर्ग प्राप्ति हेतु भूताय, स्वर्ग प्राप्ति हेतु है ध्यान, जब देवताओं का ध्यान करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है विद्या देवलोक, और जो देवता देवलोक प्राप्ति की इच्छा नहीं करके ध्यान करते हैं तो अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन होता है, सामान्यतः देवत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए स्वर्गाय स्वर्ग प्राप्ति हेतु तो ध्यान के लिए यथा सामर्थ्यम प्रयता महे, हम प्रयत्न करेंगे करते हैं सामर्थ्य के अनुसार। परमात्म वचनो अत्र स्वर्ग शब्द, यहाँ जो स्वर्ग सुवर्गीयाय स्वर्ग शब्द परमात्मा के लिए, स्वर्ग सुख रूप होता है, अब परमात्मा भी आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म, इसलिए सुखवाचक स्वर्ग शब्द यहाँ परमात्मा के लिए, परमात्मा वचन परमात्मा अर्थ कही तत्प्रकरणात्, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है, परमात्मा प्रकरण में सुख शब्द व सुख का वाचक स्वर्ग शब्द आया वो परमात्मा के लिए, तस्य सुख स्वरूपत्वात्, क्योंकि सुख रूप परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं है, अन्य में तो जो कुछ सुख हमको मालूम होता है विषय ग्रहण करने से, उस सुखाकार ब्रह्म के प्रतिबिंब रूप है, वृत्ति है अंतकरण का परिणाम। वासना की निवृत्ति होने से वृत्ति होती, उसको हम सुख मानते हैं, उसमें थोड़ा आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब, इसको सुख स्वरूप वास्तव वह नहीं है। इसलिए तार्किक लोग विसर्जन दुख और सुख दोनों को ही दुख के अंतर्गत रखा। विसर्जन सुख वास्तव सुख नहीं है, वास्तव सुख तो बिंब रूप है, इसलिए तस्य सुख रूप होता, तस्य भी परम आत्मा नहीं, अन्य कोई सुख है ही नहीं, अन्य सुख जितने दुख रूप है। तद सत्वाच इतर से सुख से, और बाकी जितने सुख है उसी सुख रूप परमात्मा का अंश, अंश वस्तु तो नहीं है, परमात्मा का अंश कैसे होगा, अंश ही वो। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है कहते उसी का ही अंश दिखता है, आकाश घटे के अंदर थे आकाश का अंश, ऐसा अंश शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, गौण प्रयोग है, अंश ही वो अंश नहीं है। पर ब्रह्म रूप आनंद रूप है, उसके थोड़े अंश का तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होने से कहते उसी के थोड़े अंश, उसका ही थोड़ा कड़ा बस है ही नहीं कुछ। तथा श्रुति एतस्य आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवंती, एतस्य आनंद से परमात्मा रूप आनंद से मात्रा, तो मात्रा स्वल्प अंश को ही अन्य भूत सब उसमें आश्रित है, आश्रय करते है। ब्रह्मलोक में जो सुख है, जितने सुख है सब सुख पर ब्रह्म रूप आनंद के स्वल्प मात्रा अंश जैसे, अंशांशी भाव है ही नहीं, उसके प्रतिबिंब होने से वस्तु तो सुख नहीं, ये तो सुखाभास है। सुख का प्रतिबिंब मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा, वो मुख है या नहीं, मुख है या पेट है, दर्पण से दिखता है मुख का प्रतिबिंब, मुख है प्रतिबिंब ही है, मुख जैसे लगता है मुख नहीं है। इसी प्रकार सुख का प्रतिबिंब बड़े दर्पण से, सुंदर दर्पण में बड़े प्रतिबिंब दिखता है, अच्छा प्रतिबिंब दिखेगा तो मुख हो जाएगा, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही है। इसी प्रकार विषय सुख जितने सुख अधिक हो ब्रह्मलोक सुख तक सब सुख प्रतिबिंब ही है, प्रतिबिंब होने के कारण उसको अंश शब्द से कह देते, वास्तव नहीं सुख का अंश अंत सुखाभास, सुख वास्तव नहीं है। द्वितीय मंत्र की टीका, इदानी मंत्र द्रष्टा द्रष्टा आत्मनि बहुतम आरोप्योक्तम, मंत्र द्रष्टा मंत्र द्रष्टा के द्वारा कहा गया, मंत्र द्रष्टा होते ऋषि, आत्मनि बहुतम आरोप्योक्तम, बहुतों का आरोप करके, बहुत आत्मा में है ही नहीं, जहां बहुवचन प्रयोग करते हैं वो आरोप करके, उपाधि के वजह से बहुत होता है, उपाधि भेद से वास्तव नहीं होता है, आरोप करके कहा योगम वयम अपि अनुष्ठास्याम, हम भी योग अनुष्ठान करेंगे, वयम युक्तेन मनसा, युक्तेन कहा था योग बता मनसा, योग युक्त को युक्त कहते, योग वाले को युक्त, जैसे संयुक्त भूतल घट संयुक्त, संयोग जिसमें वो संयुक्त हुआ, इसी प्रकार युक्त का था योग वाला, तृतीयांत योग बता मनसा, मनसा का था अंतकरण है ना, वयम मंत्र दृष्टा रह, मंत्र दृष्टा रह समय वयम देवस्य स्वयं प्रकाशस्य, देवद्युति प्रकाश अर्थ के स्वयं प्रकाश सवितु हो, सर्विता है उत्पादक, सूर्य प्राणी प्रसिद्ध से त्रिच प्रत्यगणित सवित्री प्रथमांत सविता, सर्व प्राणी उत्पादक, सारे प्राणी का उत्पादक है, सूर्य को भी कहते हैं परमात्मा भी है, सवे का तो प्रसवार्थम, वहां सवे का तो अनुज्ञार्थ क्या था, यहाँ सूर्य प्राणी प्रसिद्ध सर्व प्रसव उत्पत्ति के लिए, स्वर्गेयाय स्वर्गी भी गीयते प्रार्थ्यते स्वर्गेयो, स्वर्गेय का चतुर्थ्यंत स्वर्गेयाय, स्वर्ग भी गीयते, स्वर्ग जो प्राप्त करते स्वर्ग येषाम स्वर्ग येषाम अस्ति ते स्वर्गिनः, स्वर्ग भी स्वर्ग प्राप्त करने वाले उसको गान करते हैं, गीयते प्राप्यते इति स्वर्गेय। स्वर्ग जो चाहते आनंद जो चाहते उसकी प्रार्थना करते। वास्तव आनंद चाहने वाले क्या प्रार्थना करेंगे? अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष। वास्तव आनंद तो ही है, जब नहीं मालूम नहीं है विषय आनंद की इच्छा करते हैं, उस समय कुछ पता नहीं आनंद क्या है, बच्चा भी इसी पकड़ता है, अग्नि भी पकड़ लेता है, कीड़ा भी पकड़ लेता है बिच्छू को खा लेने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। जो समझ में आता है इसी प्रकार अज्ञानी जीव सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करता है, विषय ग्रहण करता है, निषिद्ध कर्म भी कर देता है, निंदित कर्म भी कर देता है सुख के लिए। किंतु जब विवेक होता है, अंतकोण शुद्ध होता है, तो समझता है वास्तव तो सुख है मुख्य, उसके बिना सुख है ही नहीं। स्वल्प सुख कहीं प्राप्त होता है तो उसके आगे पीछे दुख भरा हुआ है, इसलिए सुख भी दुख के अंतर्गत विचारकों ने रखा। एक विशदी दुख निवृत्ति नाश मोक्ष है, तो अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष, मोक्ष अविद्या निवृत्ति ही है। अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृत, अविद्या ही बंधन है, अविद्या निवृत्ति मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति है अभाव रूप है, अविद्या का नाश निवृत्ति तो नाश है, नाश अभाव है, अभाव क्या मुख्य होगा, इसलिए अविद्या निवृत्ति को भी अधिष्ठान आत्मस्वरूप माना गया। अविद्या कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, उसके निवृत्ति आत्मस्वरूप, निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, उपलक्षण नाशे भी श्यान मुख्य पाचक अधिपत। निवृत्ति आत्म निवृत्ति आत्मा मुख्य मोहस्य, मोहस्य निवृत्ति आत्मा, निवृत्ति आत्मा मोहस्य, मोहस्य निवृत्ति क्या है आत्मा, मोह की निवृत्ति आत्मा ही है। आत्मा पहले अभी है या नहीं, तो मोह की निवृत्ति है, तो मोहस्य निवृत्ति आत्मा कहेंगे। आत्मा तो अनादि है, तो मोह की निवृत्ति अनादि काल से हो तो प्रयत्न क्यों करेंगे, इसलिए कहते जो आत्मा मोह की निवृत्ति केवल आत्मा नहीं ज्ञातत्व उपलक्षित, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोह की निवृत्ति। मोह निवृत्ति क्या पदार्थ है, अज्ञान निवृत्ति क्या चीज है, इसके ऊपर विचार किया गया। अज्ञान निवृत्ति मोक्ष है, अज्ञान निवृत्ति क्या पदार्थ है, तो उसका अर्थ क्या, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा ही निवृत्ति आत्मा मोहस्य, मोहस्य निवृत्ति ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा का अर्थ जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो ज्ञात कौन हुआ, घट का ज्ञान हो गया तो घट ज्ञात होता है, आत्म साक्षात्कार हो गया तो आत्म ज्ञात हो गया, उसमें रहेगा ज्ञातत्व ज्ञातता, ज्ञातत्व उपलक्षित ज्ञात में ज्ञातता, घट का ज्ञान हो गया ज्ञातता किसे में रहेगी, ज्ञातस्य घटस्य धर्म ज्ञातता, घट में रहेगी ज्ञातता ज्ञातत्व, ज्ञात घट तभी कहा जाएगा घट का ज्ञान हुआ तो, तब ज्ञात ज्ञात घट अर्थात ज्ञान विशिष्ट घट, घट में ज्ञान रहेगा, ज्ञातता और ज्ञात दोनों एक अर्थ हो जाता है, ज्ञात घट में ज्ञातता है और ज्ञात घट में ज्ञान है, तो ज्ञातत्व ज्ञान एक है। ज्ञान जब होता है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नित्य है अनित्य मालूम है, घट ज्ञान नित्य है अनित्य है, नित्य कोई कहते घट ज्ञान नित्य होगा, हमेशा घट दिखता रहेगा तो और कुछ नहीं दिखेगा, घट ज्ञान अनित्य है। जब ब्रह्म ज्ञान किसको हो जाएगा, वो ज्ञान हमेशा रहेगा या नष्ट हो जाएगा? बहुत प्रयत्न करे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। जो व्याकरण आप पढ़ते हो, व्याकरण का ज्ञान नित्य है अनित्य है? नित्य है अनित्य है? जिस सूत्र का ज्ञान आपको हुआ है, अभी जिसका स्मरण होता है, वो ज्ञान अभी आपके पास है या नहीं है? एको अणचि सूत्रार्थ ज्ञान है या नहीं है? अभी हमेशा रहता है नहीं रहता है? जो कहते हैं इसका ज्ञान हमको है, इसका ज्ञान हमको है क्या, तो वस्तु तो उसका ज्ञान निरंतर हमको है ऐसा नहीं है। जितने व्याकरण पढ़ा उसका ज्ञान हमको है, ये मतलब हमेशा उसका ज्ञान चिंतन ना? दस सूत्र का ज्ञान एक साथ रहेगा क्या हमेशा? दो सूत्र का ज्ञान एक साथ हमेशा रहता है क्या? दो ज्ञान एक साथ नहीं रहेगा। ज्ञान है क्या था? संस्कार है, तो संस्कार से फिर स्मरण हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ब्रह्माकार घट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति, जब तक घट का चिंतन देखते वृत्ति रहती है, घट देखते समय घटाकार वृत्ति रहेगी? नष्ट हो गया। पुष्प को देखा, पुष्पाकार वृत्ति, तुरंत दूसरे देख लिया, तो पुष्पाकार वृत्ति रहेगी? नहीं, नष्ट होगी। इसी प्रकार घट ज्ञान होने के बाद थोड़ी देर में दूसरे देखा, पट देख लिया, पट ज्ञान हो गया, तो घट ज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान की निवृत्ति होने पर ब्रह्म ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है, अनित्य है। तो ज्ञान अनित्य होने पर भी ज्ञान जब हो गया, नष्ट हो जाने पर भी उसी घट में आपको संशय नहीं रहता है। घट का ज्ञान होने के पहले संशय था, ये घट है या नहीं है? घट को देख लिया, निश्चय हो गया घट है, इसको पहले देखने के पहले संशय था, देख लिया पुष्प है, आगे यहाँ रख दिया, अभी दिखता है पुष्प आपको? अभी दिखता है? अभी नहीं दिखता है। संशय होता है हाथ के अंदर पुष्प है या नहीं करके? निश्चय है, देख लिया। तो ज्ञान उसका होने के बाद अभी पुष्प का ज्ञान है, स्मरण होता है। ये देखो, ये क्या है? जब पट्टो ने आपने देखा, उस समय पुष्प का स्मरण हुआ था नहीं था? तो पुष्प का अज्ञान था। स्मरण नहीं था, पट्टो दिखते समय पुष्प का स्मरण भी नहीं था, तो ज्ञान नष्ट हो गया था। किंतु ज्ञातता से उपलक्षित पुष्प यह है, ज्ञान तो नहीं रहा, ज्ञान नहीं है। जो पट्टो दिखते उसे पुष्प का ज्ञान नहीं है, किंतु उसका संस्कार है। संस्कार है तो फिर पुष्प स्मरण करना चाहे तो पुष्प अंदर है, स्मरण हो गया। तो ज्ञान नष्ट होने के बाद भी जैसे देवदत्त के घर में कौवा बैठा है, कोई पूछा देवदत्त का घर कौन है, दिखा दिया ये काकवत देवदत्त से गृहम, दो चार कदम के बाद देखा कौवा काक नहीं है, कौवा उड़ गया। तो देवदत्त का घर वहां रहेगा ना, उड़ जाएगा? तो काक से उपलक्षित तो देवदत्त का घर, उपलक्षण काक चल जाने पर भी घर रहता है, तो परिचायक हुआ। उपलक्षण नहीं रहने पर भी घर रहता है। इसी प्रकार ज्ञातत्व उपलक्षित, पुष्प पहले आपको था अज्ञात, अभी ज्ञात हो गया। ज्ञान नष्ट होने पर भी ज्ञातत्व उपलक्षित पुष्प है, अभी ज्ञान नहीं है दूसरे देखते समय, किंतु अभी पुष्प ज्ञातत्व उपलक्षित पुष्प है। ज्ञान इसका हो गया था, उसका संस्कार है। ज्ञातत्व उपलक्षित कौन से? ज्ञातत्व हो गया उपलक्षण। उपलक्षण नहीं रहने पर भी, काक नहीं रहने पर भी घर रहता है। इसी प्रकार जो भोजन पकाता है उसको कहते पाचक। अभी भोजन पका रहा है, देखते भोजन पका रहे थे, पाचक है। भोजन हो गया, सो लोग खा लिए, वो भी खा लिया, खाकर सो गया। अभी पाचक कहाँ है? सोया हुआ है। जो सोया हुआ है पाचक भोजन पका रहा है, अब पाचक कैसे हुआ? पचती थी पाचक, जो भोजन पकाते समय उसको कहेंगे पाचक। अभी तो सो गया तो पाचक है, पाचक हो जाएगा या महत बन जाएगा? तो पाचक ही है, भोजन बनाकर सो गया तो उसको क्या कहते? भंडारी कहते हैं ना पाचक। तो पाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, भोजन अभी पकाता नहीं तो भी पाचक शब्द से कहा जाता है। तो पाक उपलक्षित तो पुरुष है, पाक कर लिया जो भोजन पकाता है उसके बाद ही उसको पाचक शब्द से कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान नष्ट होने पर भी उपलक्षण नाशे भी, ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष कैसे होगा? तो ज्ञात आत्मा है, ज्ञातत्व तो उपलक्षित आत्मा है। एक बार ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया, तो ज्ञातत्व तो उपलक्षित आत्मा ज्ञान नहीं रहने पर भी रहता है। पाक उपलक्षित पुरुष भोजन पकाता नहीं सो गया तो भी वो पुरुष है। इसी प्रकार कहा उपलक्षण है ज्ञातत्व, ज्ञातत्व का अर्थ ज्ञान। ज्ञान का नाश हो जाने पर भी ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा रहेगा नहीं रहेगा? काक चल जाने पर भी काक उपलक्षित गृह रहता है। इसी प्रकार ज्ञान के नाश होने पर भी ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा है। ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा रहने से श्यान मुक्ति ही पाचक आदिवत, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्ति ही पाचक आदिवत। उपलक्षण के नाश, ज्ञान के नाश होने पर भी मुक्ति हो जाती है, हो जाएगी। काक नहीं रहा तो काक विशिष्ट घर नहीं रहेगा, किंतु काक उपलक्षित घर रहेगा। विशिष्ट होने के लिए वो स्वयं विद्यमान है तो विशिष्ट रहेगा, विद्यमान नहीं तो विशिष्ट नहीं, किंतु उपलक्षित कहा जाता है। विद्यमान अविद्यमान भी इतर व्यावर्तक होता है उपलक्षण, विद्यमान के साथ इतर व्यावर्तक होता है विशेषण। जब तक सीखा है सीखी कहेंगे सिखावान, और सीखा काट दिया छेदन कर दिया संन्यास ले लिया उसको सीखे कहेंगे? दंड है तो दंडी दंड विशिष्ट कहा जाएगा। दंड का रखकर खाली चलता है तो दंड उपलक्षित है, विशिष्ट नहीं है। काक नहीं रहेगा तो काक उपलक्षित घर है, काक है तो काक विशिष्ट है। इसी प्रकार ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान से उपलक्षित आत्मा है, वही मोह की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति है। ज्ञात तो उपलक्षित आत्मा अज्ञान की निवृत्ति है, और ज्ञान नहीं रहने पर भी ज्ञात तो उपलक्षित आत्मा है अज्ञान की निवृत्ति है, वही मोक्ष है। उपलक्षण नाशे भी सान मुक्ति पाचकाधिवत। ये कौन सा मंत्र चल रहा था? द्वितीय मंत्र का। अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष तस्मै स्वर्गीयाय स्वशक्ति, शक्त्यर्थम शक्त्या इति शक्ति से देवस्य सवितु शक्त्या परमात्मा की शक्ति से युक्तेन मनसा, उनकी शक्ति से युक्त होकर के मन से वयम सवे का स्वर्गीयाय प्रभवाम इति शेष, हम समर्थ होंगे। सवे का सवे आय, सवे स्वर्गीयाय, स्वर्गीयाय अर्थ क्या? सब का स्वर्गीय भी गीयते थे स्वर्गीयाय किया, अविद्या निवृत्ति रूप है स्वर्गीय, स्वर्गीय स्वर्गीय भी गीयते थे स्वर्गीय भी स्वर्गीय भी स्वर्गीयते, ये स्वर्ग में स्वर्गीय जो हो स्वर्गीय भी गीयते नहीं, स्वर गीर गिर भी होना चाहिए, स्वर गिर भीर गिर भीर स्वर गिभीर गियते, स्वर्गी भीर तो लिखा है स्वर गियते थे स्वर्गे स्वर्गेय स्वर्गीर गियते, इसमें तो लिखा है स्वर्गी भीर गियते, स्वर गीयते गेय गीयते गेय स्वर्गेय स्वर्गीयते स्वर्ग प्रार्थ्यते ये तो स्वर्गीय विद्या, स्वर्गीय भी गियते, स्वर्ग वाले के द्वारा प्राथ्यते स्वर्गे हो गया, अविद्या निवृत्ति रूप मुख्य। वही सुख जो चाहते वही चाहते अविद्या निवृत्ति रूप मुख्य स्वर्गे आय प्रभवाम, तो मुख्य के हम समर्थ होंगे। परमात्मा की शक्ति से युक्त होकर मन से ध्यान करके स्वर्गे आय का था मुख्य मुक्त ही मोक्षाय प्रभवाम, मोक्ष के लिए हम समर्थ होंगे। ओम सहनाभवतु सहनुभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम।